بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ولی یعنی سرپرست صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دے, چاہے یہ صغیرہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو, تو ولی کا یہ نکاح کرنا جائز ہے. صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا کہ ولی سے مراد عصبہ ہیں. یہ تو وہ مسئلہ تھا جو متن میں صاحب ہدایہ نے ذکر کیا تھا. صاحب ہدایہ اس مسئلے کی جتنی صورتیں بنتی ہیں اور اس میں ائمہ کا جو اختلاف ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. میں بتا چکا ہوں کہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت کا حق کس کو ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ولایت یہ سرپرستی کس پر ہوگی. ہمارے نزدیک ولایت کا جو حق ہے یہ عصبہ کی ترتیب پر ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حق ولایت صرف اور صرف باپ کو حاصل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک باپ اور دادا دونوں کو حاصل ہیں. ہمارے نزدیک ولایت یعنی ولی وہ عصبہ ہیں, جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ پہلے ولی اور سرپرست ہوگا, اگر قریب نہ ہو تو پھر دور والا ہے. عصبات کی ترتیب میں کل بتا چکا ہوں کہ عصبہ میں سب سے زیادہ قریب وہ بیٹا ہیں, وہ نہ ہو تو پوتا پڑ پوتا ہیں. اگر یہ سلسلہ بالکل موجود ہی نہ ہو پھر باپ دادا پردادا ہیں, یہ بھی نہ ہو تو پھر بھائی ہیں, بھائی نہ ہو تو ان کی اولاد ہیں, یہ بھی نہ ہو تو پھر تایا اور چاچا ہیں, وہ نہ ہو ان کی اولاد ہیں. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر باپ کے جو تایا اور چاچے ہیں وہ نہ ہو تو ان کی اولاد ہیں. یہ عصبہ کی یہ ترتیب ہیں جو میراث میں آپ نے پڑھی ہیں. تو پہلے مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک باپ ہو دادا ہو یا اس کے علاوہ ہو, یعنی عصبہ کی جو ترتیب ہے یہ ولایت اس ترتیب کے مطابق ہوگی. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ولایت کا حق صرف باپ کو ہے. شوافے کے نزدیک باپ اور دادا کو ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ولایت کا حق پر ہوگا, تو اس بارے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ ولایت کا حق صغیرہ پر ہوگا, چاہے وہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو. شوافے کے نزدیک ولایت کا حق یہ باکرہ پر یہ ولایت ہوگی، وہ باکرہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس لحاظ سے میں نے بتایا تھا کہ کل چار صورتیں بنتی ہیں، دو متفقن علیہ ہے اور دو مختلف ہی. پہلے مسئلے میں یعنی ولایت کا حق کس کو حاصل ہیں، تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ولایت کا حق صرف باپ کو ہے. وہ فرماتے ہیں کہ باپ کے لیے ولایت کا حق یہ خلاف قیاس ثابت ہیں، نص سے ثابت ہیں، لہذا اس پر دادا کو قیاس نہیں کریں گے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں باپ پر کسی اور کو قیاس نہیں کریں گے. امام مالک رحمہ اللہ کی ایک عقلی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی پر جو ولایت ہیں یہ ضرورت کی وجہ سے ہیں، صغیر اور صغیرہ میں شہوت ہے ہی نہیں، تو اس پر کسی کا ولی بننا، کسی کے لیے حق ولایت ثابت کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے. پہلے یہاں تک دیکھیں، ویجوز نکاح الصغیر والصغیرۃ اذا زوجهما الولی بکرا کانت الصغیرہ او سیبا. صغیر اور صغیرہ کا نکاح جائز ہے جب ان دونوں کا نکاح ولی کر دیں، چاہے یہ صغیرہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو. والولی هو العصبہ، ولی سے مراد، سرپرست سے مراد نکاح کے مسائل میں، هو العصبہ وہ عصبہ ہیں، یعنی عصبہ میں جو ترتیب ہے خاتون کا جو ولی ہوگا نکاح میں، یہ وہ آدمی ہوگا جو ترتیب عصبہ میں ہے. والولی هو العصبہ، ولی سے مراد عصبہ ہیں. ومالک رحمہ اللہ یخالفنا فی غیر الاب، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے مخالف ہے فی غیر الاب، باپ کے علاوہ میں، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی کو حق ولایت حاصل نہیں ہے. والشافعی رحمہ اللہ فی غیر الاب والجد، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی کے لیے حق ولایت حاصل نہیں ہے. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے مخالف ہے وفی السیب الصغیرت ایضا، یہ دوسرے مسئلے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حق ولایت کس پر ہوگا، تو ہمارے نزدیک اس کے لیے سبب صغر ہیں، شوافع کے نزدیک اس کے لیے بکر ہیں. سیبہ اگر صغیرہ ہو، ہمارے نزدیک اس پر بھی ولایت کا حق ولی کو حاصل ہے، شوافع کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ یہ باکرہ نہیں ہے بلکہ سیبہ ہیں. وجہ قول مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الولایت علی الحرۃ باعتبار الحاجۃ، فرماتے ہیں آزاد عورت پر ولایت بے اعتبار الحاجت یہ ضرورت کی وجہ سے ہیں، ولا حاجة لإنعدام شهوتي، اور کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے اگر شہوت نہ ہو. الا ان ولایت الاب ثبتت نصا، مگر یہ کہ اب کی جو ولایت ہے، باپ کی جو ولایت ہے، وہ نص سے ثابت ہے. بخلاف القیاس، قیاس کے خلاف. والجد لیس فی معناہ، اور جد، اب باپ کی طرح نہیں ہے، نیچے لکھا ہے، کیونکہ جد میں شفقت کم ہے بنسبت باپ کے، کیونکہ شفقت کا تعلق یہ رشتہ داری اور قرابت کے ساتھ ہیں. فلا يلحق به، لہذا جد کو ملحق نہیں کریں گے باپ کے ساتھ. یہ تو امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہو گئی. ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ثبوت ولایت، ولایت جو ثابت ہے، یہ خلاف قیاس نہیں ہے، یہ عین قیاس ہے. اس وجہ سے کہ نکاح کافی سارے مصالح اور فوائد کو شامل ہیں، یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے مگر اس وقت جب ایک لڑکے اور ایک لڑکی میں برابری ہو، جس کو کفو کہتے ہیں. ہم کفوا، ہم پلہ، لڑکے کا ملنا ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے. لہذا ہم نے ولایت کو ثابت کیا ہے. ولی کے لیے، سرپرست کے لیے، کہ اس کو سرپرستی کا، ولایت کا حق حاصل ہے حالت صغر میں، تاکہ اس کفوا کی حفاظت ہو جائیں. لہذا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ خلاف قیاس ہیں، یعنی خلاف عقل ہیں، کسی بچے کا، کسی کا سرپرست ہونا، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ موافق قیاس ہیں، موافق عقل ہیں. اسی کو صاحب ہدایہ نے بھی ذکر کیا ہے. دیکھیں، قلنا، ہم کہتے ہیں، لا بل هو موافق للقیاس، نہیں بل، یعنی لا کا معنی نہیں، یعنی یہ خلاف قیاس نہیں ہے، بل هو موافق للقیاس، یہ قیاس کے موافق ہیں. لأن النكاح يتضمن المصالح، کیونکہ نکاح یہ شامل ہے مصالح کو، مصلحتوں کو، فوائد کو. ولا تتوفر الا بين المتكافئين عادة، ولا تتوفر، اور یہ مصالح پورے حاصل نہیں ہو سکتے، الا بين المتكافئين، مگر دو برابر والوں کے درمیان، جو دونوں برابر ہو، ہم پلہ ہو، عادتاً، عادت کے اعتبار سے. ولا يتفق الكفو في كل زمان، ہر زمانے میں کفو کا، ہم پلہ لڑکے کا ملنا یہ آسان نہیں ہے. فأثبتنا الولاية في حالة الصغر، ہم نے ولایت کو ثابت کیا ہے حالت صغر میں، احرازا للكفو، کفو کو محفوظ کرنے کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ولایت کا حق صرف اور صرف باپ اور دادا کو حاصل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سمجھیں، وہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں، یعنی بچی کا جو بھائی ہے یا بھائی کے جو بیٹے وغیرہ ہیں جو بھی ہیں، ان میں شفقت کامل طور پر نہیں پائی جاتی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان میں ایک تو شفقت ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اور پھر وہ رشتہ داری میں ذرا دور بھی ہے. فرماتے ہیں کہ باپ دادا کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں، اگر اس بچی کا مال ہو تو اس مال میں وہ تصرف کے حقدار نہیں ہے. مال جب ادنا ہے اس میں ان کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. نفس جو اعلی ہے، اولا ہے، اس میں تو بطریق اولا تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہیں. یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھیں. وجہ قول شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے، ان النظر لا يتم، نظر سے مراد دیکھ بھال، دیکھ بھال مراد یہاں شفقت ہے، کہ شفقت لا يتم، ان النظر لا يتم، نظر دیکھنا، یہ لا يتم، یہ کامل نہیں ہے. بالتفویضی اگر اس کو سپرد کر لے، بالتفویضی سپرد کرنے سے الی غیر الاب والجدی، اب اور جد کے علاوہ، اب اور جد کے علاوہ یہ نظر، یہ دیکھ بھال اگر ان کے علاوہ کی طرف سپرد ہو، لا يتم، تو یہ کامل نہیں ہے، تام نہیں ہے. کیوں؟ لقصور شفقته، ایک تو شفقت پوری نہیں ہے، قاصر ہے، ناقص ہے. وبعد قرابته، اور اسی طرح رشتہ داری دور کی ہے. ولہذا لا يملك التصرف في المال، اسی وجہ سے باپ اور دادا کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں مال میں وہ تصرف کے مالک نہیں ہے. ما انه ادنى رتبة، باوجود کہ وہ رتبے مقام کے اعتبار سے مال کم ہے نفس سے. فلئن لا يملك التصرف في النفس، نفس میں تو پھر تصرف کا حق نہیں ہونا چاہیے. وانه اعلى واولى، کیونکہ نفس یہ مال سے اعلی بھی ہے اور اولا بھی ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے. ہماری طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل میں جو رشتہ داری ہیں یہ سبب ہے شفقت کے لیے. تو جس طرح باپ کے ساتھ بچی کی رشتہ داری ہے، دادا کے ساتھ بھی ہے. رشتہ داری یہ سبب ہے شفقت کے لیے. اب باپ دادا نہ ہو، ظاہر بچی کا بھائی ہو، اس میں شفقت اگر باپ دادا کے بنسبت کم ہے تو ہم نے بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے. وہ یوں کہ باپ دادا میں شفقت کامل ہے. باپ یا دادا اگر بچی کا نکاح کر دے بچپن میں، پھر یہ بچی بالغہ ہو جائے، اس بچی کو فسخ نکاح کا اختیار حاصل نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے باپ دادا نے جہاں نکاح کیا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کر کے کیا ہوگا. اور اگر باپ دادا نہیں ہے، اس کے بھائی نے کیا ہے، تو اس صورت میں بائی کو ولی بننے کا حق تو حاصل ہے لیکن بائی کے ساتھ لیکن بائی کی جو شفقت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، کم ہے باپ دادا کے بنسبت، لہذا بائی نے اگر نکاح کر دیا اس کا، اگر وہ چھوٹی بچی ہے، اگر وہ بالغہ ہو جائے تو اس صورت میں اس کو خیار بلوغ حاصل ہے، یعنی اگر وہ بالغہ ہو جائے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی اس نکاح کو فسخ کر دیں، وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا نکاح بائی نے کیا ہے، یہ صحیح جگہ اس نے نہیں کیا ہے. اس کو صاحب ہدایہ نے یوں ذکر کیا ہے کہ ایک ہے ولایت اجبار اور ایک ہے ولایت الزام. باپ دادا کو ولایت اجبار بھی ہے یعنی وہ ولی بھی ہیں اور ان کا جو نکاح ہے وہ لازم بھی ہے. وہ اس طرح ہے جیسے کہ بالغہ ہونے کے بعد بچی اپنے نکاح پر راضی ہو، جس طرح وہ نکاح لازم ہو جاتا ہے اسی طرح باپ اور دادا کا جو نکاح ہے وہ بھی لازم ہوتا ہے. البتہ باپ دادا کے علاوہ بھائی وغیرہ جو دیگر رشتہ دار ہیں اگر باپ دادا نہ ہو ان میں ولایت اجبار تو ہیں، یعنی ان میں ولی بننے کی صلاحیت ہیں، لیکن ان کا نکاح لازم نہیں ہوگا. بچی اگر بالغہ ہو جائے تو اس کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے. یہ ہماری طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دیا گیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ باپ دادا کے علاوہ میں شفقت نہیں ہے، کم ہے، جب کم ہے ان کا ولی بننا صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں، وہ ولی بن سکتے ہیں، البتہ ایک ولایت اجبار ہے ایک ولایت الزام ہے. باپ دادا میں شفقت کامل ہے، ان کو ولایت اجبار بھی حاصل ہے ولایت الزام بھی حاصل ہے، اور ان کے جو علاوہ ہیں ان کو ولایت اجبار تو ہے ولایت الزام نہیں ہے. دیکھیں ولنا ان القرابت داعیۃ الی النظر، ہماری دلیل یہ ہے کہ رشتہ داری یہ داعی ہے، یہ سبب ہے الی النظر دیکھ بھال کی طرف، کما فی الاب والجد جیسے اب اور جد میں ہے، وما فیہ من القصور اور جہاں تک شفقت کی کمی کا تعلق ہے باپ دادا کے علاوہ میں، اظہرناہ ہم نے اس کو ظاہر کر دیا ہے، فی سلب ولایت الالزام کہ ولایت الزام وہاں سلب ہے، یعنی باپ دادا کے علاوہ اگر بچی کا کوئی اور نکاح کر دیں ان میں اگرچہ شفقت کم ہے لیکن اس میں ہم نے فرق کیا ہے، وہ یوں کہ وہ نکاح لازم نہیں ہے، نکاح تو ہو گیا بچی بالغہ ہو جائے تو اس کو فسخ نکاح کا نکاح ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس نکاح کو قیاس کیا تھا مال پر کہ مال میں تصرف کا حق نہیں ہے تو جان میں نفس میں بھی تصرف کا حق نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا کے علاوہ کسی اور کے لیے بچی کے مال میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں جو ولایت ہوگی وہ ولایت ملزمہ ہوگی، یعنی بچی کے مال میں جو بھی تصرف کرے گا وہ تصرف لازم ہوگا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور بچی کے مال میں تصرف کریں اور 20 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد جب بچی بالغہ ہو جائے پھر وہ کہے کہ میرے مال کو میرے بھائی نے یوں خرچ کیا تھا، میں اس پر راضی نہیں ہوں، لہٰذا وہ فلاں بندے پر جو میرا مکان بیچا گیا تھا وہ واپس لیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لہذا مال کے اندر جو تصرف ہے وہ تو الزامی ہے، وہ تصرف ملزمہ ہے، اس وجہ سے مال کے اندر باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. بخلاف تصرف المال، چلے وقت ہو گیا ہے آگے.